دو نگاهی که کردمت همه عمر، نرود تا قیامت از یادم. نگاه اولین که دل بردی، نگاه آخرین که جان دادم. نگاهی که کردمت همه عمر، نرود تا قیامت از یادم. نگاه اولین که دل بردی، نگاه آخرین که جان دادم. این مضمون بدیع در قالب شعری ساده و روان از شاعری است موسوم به لطف علی بیک آذر که به آذر بیگدلی مشهور است. از آذر بیگدلی که از سرایندگان بنام قرن دوازدهم و معاصر نادرشاه و کریم خان زند و شاگرد مشتاق اصفهانی بوده، علاوه بر اشعار دلپذیری که بر گنجینه ادبیات فارسی افزوده، تذکره ای باقی است. تذکره ای که آتشکده نامیده و به جای تهیه فهرستی بار آیت قرون، به نحوی خاص از روی حروف تهجی اسم شهر و زادگاه شاعر تنظیم گردیده و به استثناء شرح حال و سروده‌های دوست خود سید احمد هاتف اصفهانی که به تفصیل نگاشته، در مورد دیگران به اختصار و ایجازی بی تناسب کوشیده است. این قطعه از اوست. بعد از این ای مدعی چون بر در جانان روی، من همایم از قفا و ایستم پهلوی تو. بعد از این ای مدعی چون بر در جانان روی، من همایم از قفا و ایستم پهلوی تو. یا تو را بینند و بکشایند در بر روی من، یا مرا بینند و نکشایند در بر روی تو. نقد روان داده به سودای گل بر دل ما داغه تمنای تو بر دل او داغه تمنای گل پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.